Kamer van Koophandel. Dat is goed. Welk land gaat hittegolven namen geven om mensen te waarschuwen? Griekenland. Dat is goed. Op een universiteit in welke Duitse stad zijn gisteren Darmstad. 7 mensen met opzet vergiftigd? Darmstad is goed. De politie stelt een onderzoek in naar een muurschildering waarop welke oud-Feyenoord-speler werd beledigd? Berghuis, Steven Berghuis, ja. Even kijken, vraag 15 hebben wij nog liggen. Dat is: welke iconische komiek pleit in een nieuwe tv-serie voor het recht op beledigen? Had je dat geweten? John Cleese is goed geweest. Maar die telt niet meer mee. Het is best een mooie score, maar het is niet genoeg. Zeg ik er even bij. Nee, 10 vragen goed. Dan kom je uit op 60 punten. En ja, en dat is niet de 12 die je nodig had. Toch goed gespeeld. Ja, jammer. Ja. U hoeft niet boos te zijn. U hoeft niet boos te zijn op uw vrouw. Nee, zeker niet. Het is hartstikke leuk, joh. Oké. Dus prima. Fijne dag nog. Ja, jij ook. Oké, dan. Dankjewel. Dag, George van Hal. Fijn dat je er was als spraakmaker. En Carla van Gils. Heel veel succes, ook vanavond natuurlijk. En laten we hopen dat er veel donateurs, potentiële donateurs, zeker, gaan reageren. Dankjewel. Zometeen 1-op-1 met Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Ruim een jaar gaf hij leiding aan de NAVO-missie in het zuiden van Afghanistan. En nu is hij op vakantie in Frankrijk. Maar van vakantie komt weinig terecht. Hij is de hele dag bezig om alles te doen wat hij kan om zoveel mogelijk mensen die hij kent te evacueren uit Afghanistan. Mart de Kruif is mijn gast zo in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. De ministers Bijleveld en Kaag zijn boos op de betogers gisteravond bij de Harskamp. Die protesteerden tegen de opvang van honderden Afghaanse evacuees en staken autobanden in brand. De ministers noemen die protesten verschrikkelijk en harteloos. Kaag denkt ook dat het niet lukt om iedereen op tijd weg te krijgen uit Kabul. Ze zegt dat Nederland er samen met de Duitsers en Britten alles aan doet om zoveel mogelijk mensen naar het vliegveld te krijgen. Maar er zitten volgens Kaag meer Nederlanders in het land dan tot nu toe bekend was. Bij de gewelddadige roof in Amsterdam-Noord in mei is voor bijna 15 miljoen euro aan onder meer goud buitgemaakt. Een deel ter waarde van 4 miljoen euro is nog altijd zoek. Enkele daders zijn daarmee ontkomen, zo bleek op de eerste zittingsdag van deze zaak in Amsterdam. En de man die 30 jaar geleden als baby op de hoes van het Nirvana-album Nevermind stond, klaagt de band aan. Spencer Eldon eist van iedere betrokkenen 150.000 euro. Hij noemt de naaktfoto van hem in het zwembad kinderporno. Destijds zou zijn beloofd om op de hoes zijn geslachtsdelen af te plakken met een sticker, maar dat is niet gebeurd. Bianca Damink, het verkeer. Er staat 1 file door een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein heb je een kwartier oponthoud en de linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hoe haal je zoveel mogelijk evacuees weg uit Kabul nu de tijd definitief begint weg te tikken en de Amerikanen echt geen dag langer zeggen te blijven dan 31 augustus? Nou, door ze op te halen en ze langs de Taliban naar het vliegveld te begeleiden. Ook Nederlandse militairen doen dit nu, meldt het AD vanochtend op basis van antwoorden op Kamervragen. Hoewel die antwoorden vrij vaag blijven uit veiligheidsoverwegingen, zo schrijft het kabinet. Er zijn extra elite militairen van de Koninklijke Marechaussee ingevlogen om te helpen en er staan hier 2 grote helikopters klaar om naar de regio te worden gebracht, mocht dat nodig zijn. Intussen zit de man die 12 jaar geleden leiding gaf aan de NAVO-missie in het zuiden van Afghanistan in Frankrijk met vakantie. Maar van die vakantie komt weinig terecht. Hij zit de hele dag te bellen om te doen wat hij kan om mensen op tijd het land uit te krijgen. Mensen die wanhopig een beroep op hem doen. Die man is Mart de Kruif, voormalig bevelhebber van de landstrijdkrachten en dus voormalig ISAF-commandant in het zuiden van Afghanistan. Meneer de Kruif, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt nog 6,5 dag. Ja, wij allen hebben nog 6,5 dag. Wat kunt u in die tijd doen om iedereen te helpen die een beroep op u doet? Nou, het is echt niet zo dat ik de hele dag bezig ben om mensen op het vliegveld te krijgen. Ik ben ook heel veel bezig met mijn opinie te geven overal. Dus ook nu. Maar je wordt gewoon gebeld door mensen die echt wanhopig zijn. Om hun geliefde of hun naaste of hun kennissen op het vliegveld te gaan krijgen. En dan kom je ook van nabij, word je geconfronteerd met de realiteit, wat voor een enorme opgave dat is om naar het vliegveld te komen, om binnen te komen en op lijsten te komen. Ja. Het is een aardige chaos. Krijgt u iedereen die een beroep op u doet het land uit? Op tijd? Nou, het is niet zo dat ik dat kan doen omdat ik dat ben. Ik bel gewoon met Defensie en de cel van Defensie die ermee bezig is. Mm. En die werken keihard om mensen binnen te halen. En tot nu toe is dat in 2 van de 3 gevallen gelukt. Dus daar ben ik ze buitengewoon dankbaar voor. Ja, 31 augustus is 31 augustus en blijft 31 augustus. Al dus de Amerikaanse president Biden. Wat dacht u toen u dat hoorde? Raar. Ik kan me eigenlijk niet zo goed indenken dat het machtigste land ter wereld niet duidelijk kan maken aan de Taliban dat als het nodig is om een paar dagen, niet tot in het oneindige, maar een paar dagen langer te blijven, om niet alleen je eigen mensen, maar ook Afghanen en Europeanen, om die daar weg te halen, dat je dat niet keihard aan de Taliban duidelijk kunt maken. En dat je eigenlijk een hele zachte opstelling geeft naar de Taliban. Het geeft een beetje de indruk dat de Amerikanen een beetje radeloos zijn. Europa is machteloos en Afghanistan is reddeloos. En dat doet pijn. Meneer de Kruijf, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Hoeveel mensen probeert u te helpen? Ik ben er zelf actief bezig geweest met 3... dat lijkt weinig, maar dat kost best wel veel tijd. En dat is maar goed ook, want de mensen die het moeten doen, die hebben mij daar echt niet voor nodig om ze daar weg te halen. Dus ik begrijp dat inmiddels bijna 1800 mensen uit Afghanistan naar Nederland zijn gehaald. Dat is heel veel. Maar vooral de omstandigheden waaronder dat moet gebeuren. En als je de mensen spreekt die voor het vliegveld staan, dat is ten hemel schrijnend. U hebt contact met mensen die voor het vliegveld staan? Ja. Wat beschrijven zij? We hebben een geval van een vrouw die 24 uur stond te wachten tot ze naar binnen kon. Die moest naar de oostelijke poort van het vliegveld, maar daar kwam niemand binnen. En na meer dan 24 uur moest ze gewoon naar huis toe. Want ze had geen eten en drinken meer, ze had geen water meer. Ze kon ergens in, ze had geen opvang en ze is naar huis gegaan. Ze moest opnieuw proberen de volgende dag. En is dat gelukt? Uiteindelijk heb ik gisteravond laatbericht gekregen dat zij via de Nederlanders binnen is gekomen. Dus het was voor mij een hele opluchting. Ja. Hoe bemiddelt u dan? Ik bedoel, u kent natuurlijk veel mensen nog in de krijgsmacht en ongetwijfeld daar ook in Afghanistan. Maar wat doet u dan precies? Nou ja, eigenlijk doe ik niets. Het enige wat ik doe is Defensie informeren. De personalia van de mensen verzamelen die doorgeven. Vragen hoe het ermee staat. En dan word ik altijd, moet ik eerlijk zeggen, keurig teruggekoppeld hoe het ermee staat en wat precies de stand van zaken is. Deze 2 mensen die nu binnen zijn gekomen, dat heeft Nederland zelf geregeld. Ik ben nog bezig om andere mensen binnen te krijgen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. En dat gaat via andere landen en dat gaat niet altijd even makkelijk. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag, heeft gezegd: ik ben bang dat ik niet op tijd iedereen uit Kabul wegkrijg. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, niet voor de 31ste. Wat denkt u dan als u dat hoort? Dat is wat. Dat er iets veel groters aan de hand is, wat me echt zorgen baart. Als de landen van de G7 druk uitoefenen op president Biden om het vliegveld langer open te houden, hij doet dat niet, dan zegt dat in de eerste plaats iets over zijn houding ten opzichte van de Taliban. Dat is niet bepaald een houding van kracht en sterkte. Het zegt ook iets over de alleingang van de Verenigde Staten, die zeer is gericht op de eigen inwoners binnenhalen, terughalen en minder op de Afghanen en de Europeanen. En het zegt ook iets over het feit dat wij als Europa dus kennelijk machteloos zijn en volkomen afhankelijk zijn van Amerikanen met dit soort operaties. Ja, maar dat is dat kan toch niet als een verrassing komen? Nee, maar hopelijk is het wel een wake-up call voor een heleboel mensen. Ja. Want dit is al jaren zo. Hè. Kijk, bijna alle middelen die je voor dit soort operaties in handen hebt, zijn binnen de NAVO Amerikaans. En we hebben altijd gedacht dat als de nood hoog is, Amerikanen ons wel helpen. En je zag dat dat niet meer zo is. En dat ze nu ook nog een eigen weg gaan zonder echt met de bondgenoten te overleggen. Ja. Waarbij nog meer zorgen. En dus ik vind dat we er alles aan doen om die transatlantische band wel te houden. Amerika is de hoeksteen van onze vrijheid. Maar als Europa moeten we ons wel eens even heel diep achter de oren krabben. Hmm. Wat hier aan de hand is en wat wij hieraan moeten doen. Ja, u zegt net, Biden stelt zich zwak op ten opzichte van de Taliban. Is dit ook zwak leiderschap dan? Nou ja, het is mijn mening, maar... Ik kan me niet indenken als een president van de Verenigde Staten... met het machtigste militaire apparaat ter wereld... wat ook nog andere machtsmiddelen heeft. Bijvoorbeeld toegang tot de tegoeden van de Afghaanse regering. Als die zegt, luister tegen de Taliban, we hebben een afspraak... maar het gaat niet zo snel als dat we dachten. We hebben echt een aantal dagen extra nodig... dat je dat er niet doorheen kunt drukken. Als je dat niet kunt, dan vraag ik me af wat je dan nog wel kunt. En misschien is het geen kwestie van niet kunnen, maar niet willen. Maar als dat zo is, hè, dan is kennelijk de prijs die je daarvoor moet betalen... namelijk Europese landen die niet alle mensen terug kunnen krijgen... lees de uitspraak van de minister van Buitenlandse Zaken... en ook de Afghanen die jou hebben geholpen de afgelopen 20 jaar... om te proberen het land op te bouwen. Nou, eigenlijk zeg je, die zijn voor mij van minder waarde. En dat heeft een enorme impact, niet alleen nu, maar ook natuurlijk in de hele wereld. Hè. Je zag al de president van Singapore zeggen, nou, als dit... de trouwens van de Amerikanen aan ons, moeten we goed gaan nadenken wat er aan de hand is. Het heeft ook een strategische impact dat de Verenigde Staten... ook op zich van hun trouwe bondgenoten... Ja. Toch hun eigen belang bovenaan zetten. En dat moet ons allen best wel zorgen baren. U hebt de beste man, namelijk Biden, wel eens ontmoet. Jazeker. In Afghanistan, nota bene. Ja, hij kwam toen hij vice-president-elect was... bij ons op bezoek op de compound om... voorgelicht te worden over de 25.000 extra Amerikaanse soldaten die zouden komen. Ja. Toen was ons al duidelijk dat hij dat niet wilde, dat hij daar tegenstander van was. Uiteindelijk viel een maand later het besluit dat ze toch zouden komen en zijn we gaan plannen. Denk dat ons verhaal daar, dat we daar volstrekt hebben gefaald, dat hem hebben geprobeerd mee te geven. Want de opdracht die ik had in Afghanistan... en dat moest me ook heel duidelijk zijn... was dat ik drie lijnen moest houden. Dat is het bestuur ondersteunen van de Afghanen. Op zijn Engels gezegd reconstruction and development... dus wederopbouw en veiligheid. Ja. En vervolgens zie ik 10 jaar later een president zeggen... dat we niet aan nation building deden als Verenigde Staten in Afghanistan. Dat is dus niet waar? Opmerkelijk. Nee, dat is gewoon niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee. Hij zei toen trouwens, als ik uw boek goed gelezen heb... dat u goed bezig was daar. En dat hij graag een keer op bezoek wilde komen in Scandinavië. Want hij dacht dat Nederland in Scandinavië lag. Klopt dat? Ja, dat klopt. Maar dat zegt niet zozeer iets over Joe Biden, denk ik, hoor. Maar meer over het feit dat wij ons maar eens goed moeten realiseren... dat af en toe maar een heel klein landje zijn op deze globe. Dit kleine landje heeft 90 militairen op dit moment rond Kabul. Is dat veel als je alles en iedereen wilt evacueren... En je bang bent dat je niet iedereen wegkrijgt op tijd? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Omdat als ik een beetje met mijn kennis kijk wat er nu gebeurd is... dat ik zie dat het wel degelijk een plan was om mensen eruit te krijgen. Je landt echt niet zomaar in vliegvelden die we nu gebruiken... om mensen te evacueren. Dat kost vaak dagen en weken wil je daar kunnen landen... Je hebt ook zo'n vliegtuig, zo'n Hercules, zo'n heel groot transportvliegtuig... heb je ook niet zomaar daar. Dus ik zie dat er wel degelijk een plan is. En dat mensen alles aan doen om daar op de grond mensen binnen te halen. Maar het is een hele moeilijke operatie. Omdat het op zware afstand is, het is natuurlijk heel ver. Logistiek moet zijn geregeld. Begrijp ik allemaal. Maar mijn vraag is 90, als je alles en iedereen daar weg wil krijgen op tijd... en je weet dat je nog 6,5 dag hebt... en dat die datum dus vaststaat... blijkens de uitspraken van de Amerikaanse president gisteren... is 90 man dan, is dat dan veel? Of kunnen we dan als Nederland meer doen? Nou, ik weet dat er meer mensen zijn klaargezet. Tenminste, dat las ik vanochtend in de krant. Maar de mensen die we daar hebben... zijn wel mensen die uitermate capabel zijn. Dat zijn special forces van de Korps commandotroepen... aangevuld, denk ik, met special forces van de Korps mariniers. Dat zijn geen operatie die je elke militair zomaar kunt laten doen. Dus de mensen die het moeten kunnen doen, die hebben daar wat te plekken. Ja. Dus dat begrijp ik al. Maar Het zegt ook wel iets over de staat van onze krijgsmacht. Hè? Als je praat over een Europa wat sterker moet worden binnen NAVO ten opzichte van de Verenigde Staten. Ja, dan moet je ook als land daarin willen bijdragen. En wij zijn als land daarin de afgelopen 20 jaar nou zeker geen koploper geweest. Hè? De erosie die je bij de krijgsmacht ziet, die zie je nu ook. Terwijl iedereen daar op de grond, dat weet ik zeker, echt zijn stinkende best doet. En best wel werkt volgens een plan. Ja, er zijn 28 militairen van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, de BSB. Wat zijn dat voor militairen? Dat zijn mensen die zijn gespecialiseerd, het woord zegt al, in bewaken en beveiligen. Toen ik in Afghanistan zat, had ik constant een team van zes van dat soort mensen om mij heen. Die zijn dus heel goed in staat om konvooien of personen tijdens transport te begeleiden. Dus die verkennen de routes, die verkennen de uitvalswegen. En die zijn dus in staat om, als het nodig is, in hele nauwe samenwerking met die special forces, denk ik, om mensen ook op te halen buiten de compound. Dat is in ieder geval wat het Algemeen Dagblad vandaag schrijft. En dat blijkt ook wel uit de antwoorden op Kamervragen. Ik heb ze hier voor mijn neus liggen. Hoewel die antwoorden, ik zei het begin van de uitzending al, tamelijk vaag blijven uit de veiligheidsoverwegingen. Maar daar staat wel dat een deel van de aanwezige militairen assisteert de evacuees om het vliegveld te bereiken. Dat lijkt me dan in ieder geval een beschrijving van dat je mensen ophaalt, of niet? Ja, dat denk ik ook. En je moet indenken dat deze eenheden, hè, dus die Special Force en die BSB, die zijn echt gewend om te opereren in een vijandig gebied. Dat is hun taak, daarvoor zijn ze opgeleid. Uh-huh. Maar dat neemt niet weg, als jij mensen uit Kabul moet halen nu, dat echt een gevaarlijke taak is. Het is echt een risicovolle missie om dat te doen. Ja. En daarom kun je dat ook niet zomaar iedereen laten doen. En ja, ik leef natuurlijk mee met wat die mannen en vrouwen daar nu allemaal moeten doormaken. Dat is best een hectische operatie. Nou, heeft Defensie ook twee Cougar-helikopters klaarstaan met bemanning en al. Maar die staan hier, die twee helikopters. Zijn vrij grote helikopters, die Cougar-helikopters. Wat doen die hier en waarom zijn die niet daar, terwijl de Fransen met mensen heen en weer vliegen? Ja, Frankrijk heeft natuurlijk een iets andere krijgsmacht dan dat wij hebben. Hmm. Een iets andere transportcapaciteit dan dat wij hebben. Ik denk dat we met z'n allen zien dat ondanks het feit dat wij denk ik plannen hadden en die best wel gedegen en robuust zijn, dat wij zijn geschrokken van de snelheid van het vallen van Afghanistan. En dat we nu ook met z'n allen aannikken tegen het feit dat we een deadline hebben die we waarschijnlijk niet kunnen halen. En dan probeer je alles uit de kast te halen wat je hebt als krijgsmacht. Om te zorgen dat je mensen daar kunt evacueren. Er hoort het gebruik van helikopters bij. Dus ik begrijp heel goed dat ze dat gaan willen doen. Maar het duidt in. Kijk, eigenlijk kun je twee dingen zeggen. Defensie doet er alles aan om mensen terug te halen met de beperkte middelen die ze hebben. Maar het tweede is, we weten eigenlijk nu al, en dat is veel erger, dat dat niet gaat lukken. We kunnen niet iedereen terughalen. En dat betekent dat wij met z'n allen in het Westen getuigen zijn van een drama wat zich gaat ontrollen, nu al, maar ook na 31 augustus. En dat we er allemaal naar kijken en we kunnen er niks aan doen, omdat iemand beslist, we gaan 31 augustus terug. Dat vind ik strategisch en politiek eigenlijk diep triest wat er nu aan de hand is. Diep triest? Of meer dan dat? Nou ja, ik heb altijd zelf in de veronderstelling verleend geleefd. En ik heb er ook mogen wonen een jaar in de Verenigde Staten. Hè. Dat de Verenigde Staten een hele duidelijke strategische visie had over haar rol in de wereld. En daar ook ethische normen en waarden aan hechten. En dat we na Vietnam hadden geleerd hoe dat anders zou moeten. Ja, ik zie nu dat we Afghanistan onnodig prijsgeven aan de Taliban. Dat we het land en de toegang tot de grondstoffen daartoe helemaal vrijgeven aan de concurrenten en met name China. En ik zie dat we de band die de Amerikanen met de bondgenoten en de Afghanen die hun hebben geholpen, kennelijk zo op waarde schatten, dat ze die verbreken na 31 augustus. En dat doet mij als persoon vreselijk pijn, maar het zegt ook iets over wat er in de wereld om ons heen aan de hand is. Een machtsstrijd tussen China en de VS en mogelijk andere landen, en de VS trekt zich terug op het continent. Wij als Europa moeten echt wakker worden. Want ik denk dat dit de meest luide wake-up call is die we ooit hebben kunnen krijgen. Ja. U klinkt niet een beetje, maar enorm teleurgesteld in de Amerikanen. Hoor ik dat goed? Het is niet zoals ik ze ken. Ik heb met ze mogen werken echt een jaar lang intensief. Hebt u gezegd. Maar mijn vraag is of u diep teleurgesteld bent. Ja, Zeker. Ja, met name in wat ik zie als het gebrek aan visie in de politieke leiding van de Verenigde Staten ten opzichte van de rest van de wereld. Daar hebben we het net kort over gehad. En het tweede is dat je zoiets doet terwijl je de Afghaanse cultuur totaal niet kent. Als je iets van strategisch geduld had gehad, terwijl je de grote kosten in Afghanistan al hebt gemaakt, dan maakt niemand mij wijs dat zo'n groot land als de VS niet in staat is om nog jarenlang 2500 man op de grond te hebben. Dat kun je doen, alleen de wil ontbreekt. En als je over wil praat, dan kom je altijd uit bij de vraag, ja, maar wat wil je dan? Wat is jouw visie in de rest van de wereld? En ik denk dat die niet helemaal duidelijk is geformuleerd op het Witte Huis op dit moment. Terug naar de mensen die straks moeten achterblijven. Zijn dat mensen met een Nederlands paspoort, met een Nederlandse nationaliteit? Zijn het Afghanen die Nederlanders hebben geholpen? Zijn het de familieleden van Afghanen die Nederland hebben geholpen? De eerlijke vraag is, dat weet ik niet. Ik neem aan dat ze daar sowieso op de lijst van buitenlandse zaken, hè, de mensen met een Nederlands paspoort, daar bovenaan staat. Je ziet ook dat het aantal mensen dat wil vluchten, dat is ook geen entiteit. Hè. Dat neemt ook toe elke dag dat zich aanmeldt om. Ja, 45.000, zegt de BBC gisteren. Ja, ja, ja. Maar dat betekent dat de mensen op de grond daar keuzes moeten maken die eigenlijk geen keuzes zijn. He, wie laat je wel door, wie laat je niet door, wie zet je wel, wie zet je niet op de lijst. En hoe het ook draaien en keren, en dat is het trieste van deze, er blijven daar mensen achter die in hun leven de keuze hebben gemaakt om het Westen te ondersteunen de afgelopen 20 jaar. En die daar met de consequenties van zullen worden geconfronteerd de komende dagen, weken en maanden. Zou het dan dus niet, terugkomend op mijn vraag, verstandig zijn om als de Sodomieten die twee Koer-helikopters die kant op te sturen? En nog meer Nederlandse militairen, want ook het Korps Mariniers staat stand-by, voor zover nog niet daar ter plekke. En ook de luchtmobiele brigade is paraat als nodig is, lees ik. Ja, ja, Sven, dat is allemaal waar. Maar één, je moet daar kunnen krijgen. En terwijl de Amerikanen, hè, daar zijn we echt van afhankelijk, al hun vliegtuigen zelf gebruiken. We hebben gewoon niet de middelen om mensen daar te krijgen. En we hebben ook niet de middelen om veel mensen daar te houden. Reken even uit dat je per persoon op de grond heb je ongeveer 100 liter water per dag nodig en 150 liter brandstof. Dat zijn zo van die standaard gegevens. Hoe krijg je dat er binnen? En iedereen die je binnenbrengt, moet je ook weer naar buiten halen. Terwijl je weet, op 31 augustus is het sloes. Dus dat zijn dilemma's die enorm zijn. En ik vertrouw erop dat als het niet anders kan, dat met deze 90 man het moet gebeuren. Tenzij we in staat zijn buiten de Verenigde Staten als Europa een aparte regeling te gaan treffen met de Taliban. Hè. Dan wordt het wel degelijk van belang dat je die mensen hebt. Want dan kun je het gat wat de Amerikanen achterlaten, kun je opvullen met eigen mensen. Maar die kans acht ik niet zo groot. Waarom niet? Omdat ik denk dat de Taliban ten opzichte van de Europese Unie geen andere houding zullen aannemen dan ten opzichte van de Verenigde Staten. En ik denk dat de Europese Unie niet in staat is om zowel politiek als militair eens gezind hier een hele harde vuist te maken ten opzichte van de Taliban, want dat moet. En dus krijgen wij dinsdagavond aanstaande verschrikkelijke beelden. Namelijk de laatste vliegtuigen vertrekken vanaf die luchthaven. Wie mee kan, kan mee. Voor wie geen plaats is, blijft achter. Ja, en dat is wat ons allen zoveel pijn doet. En dat tegen de achtergrond, in mijn ogen, dat het niet nodig was geweest. Dat we ons als onbetrouwbare partner opstellen. En dat het heel veel zegt, in negatieve zin, over de kracht van het bondgenootschap waarin wij werken met de Verenigde Staten. Dus dit is geen vrolijke dag en geen vrolijke tijden. Is het ergens mee te vergelijken? De vergelijking met Vietnam dringt zich op. Maar ik dacht laatst ook een beetje aan 1938, aan Neville Chamberlain. Die na de onderhandelingen met Hitler en Mussolini terugkwam in Londen. En met dat papiertje stond te zwaaien. En riep peace in our time. Omdat we zwakte hadden getoond ten opzichte van een opponent. Nu tonen we weer zwakte ten opzichte van een opponent. En wat de consequenties daarvan zijn voor de positie van Europa en de VS in de wereld, daar maak ik mij wel zorgen om. Maar daarmee zegt u eigenlijk dat Biden de Chamberlain is van deze tijd. Ik vind dat hij als president van het machtigste land van de wereld, wat zichzelf in alle opzichten een voorbeeld vindt voor de rest van de wereld,